Fiatalos, dinamikus, menő. Ezt lökjük, mert így élünk. Na ezt nem. A szélső közép nem igazodik trendekhez, hanem maga diktálja azokat. Érkeztek reakciók az eddigi témáinkhoz? Hogyne. Tehát, ha zsidózom, akkor antiszemita vagyok. Ha nem zsidózom, akkor is, csak a korlátok tartják bennem. Hát ez parádés. Nem, nem. Ha iszol és zsidózol, akkor feltételezhetően antiszemita vagy, tekintettel arra, hogy addig is csak azért tartottad a szádat, mert nem volt benned két sör. Tehát, hogy ez azért feltételezhető, nem? Tehát, de nem. Hát hogyne? Hát pontosan ez az, ami engem megrémít, amikor valaki egy olyan koherens személyiségképet mutat, és aztán hirtelen egy picit át tudja magát adni a saját személyiségének, és úgy lehámlik ez a kis kultúrmáz, és meglátjuk az ő arcát. Hát, de önmagában az, hogyha tényleg ebbe belegondolsz, hogy ha valaki részegen, tehát az alkohol azt tudjuk, hogy oldja a gátlásokat, tehát tényleg azt szokták mondani, hogy a részeg ember meg a gyerek az az igazat megmondja. Ő az, aki nem fékezi a nyelvét. Tehát most, de egyébként nem pusztán azért gondolom Gibsonról, hogy antiszemita, mert részegen zsidózott, hanem mert a Passió című film az semmi másról nem szólt, mint arról, hogy tehát elég nyilvánvaló, hogy Jézust egy nagy koalícióban pusztították el. Csak hogyha már így a bibliai, tehát hogyha az evangéliumi sztorit veszük alapul. Tehát Jézus elpusztításában Poncius Pilátus és Kajafás főpap közös, egységes fellépések által meghozott döntés volt az, amely ezt a folyamatot ezt végigvitte. Tehát így nem arról volt szó, hogy Pilátus az ezt a dolgot nem akarta, de Kajafás nagyon erőszakos volt, tehát erről szó nincsen. Ők ezt közösen csinálták. Na most könyörgöm, a Biblia az egy olyan sztori, amiben vannak jó fiúk, meg rossz fiúk, ezt tudjuk. Tehát vannak benne mindig, de hogy történetesen a Biblia legtöbb története, tehát nagyon kevés olyan szereplője van a Bibliának, aki ne lenne zsidó. Tehát általában a jó fiúk is zsidók, meg a rossz fiúk is zsidók. Aztán előfordul persze, hogy vannak benne olyan jó fiúk, akik nem zsidók, mint például az a római tiszt, aki elhívja a házába, hogy az ő segédjét, az ő fegyverhordozóját meggyógyítsa Jézus, meg van benne például a fáraó az Ószövetségben, aki nem engedi el a zsidókat, ő a negatív hős szintén nem zsidó. Tehát azért vannak ilyenek, de azért lássuk be, hogy ennek a sztorinak a többsége az zsidó. Tehát ez egy zsidó családmese, ez a Biblia dolog. Tehát történetesen Jézusnak az összes apostola, akik ugyebár a jó fiúk ebben a sztoriban, tehát mondjuk Péter, meg mondjuk Máté, meg Tamás, ezek mind zsidók, Jézus is zsidó, tehát hogy így, ez egy zsidó sztori, tehát hogy így, ami a zsidók elpusztították Jézust, tehát ne felejtsük el, hogy Mária is zsidó asszony volt, aki szeplőtelenül megszülte a zsidó Jézus Krisztus, tehát ez egy ilyen zsidó sztori, tehát hogy ha arról beszélünk, hogy elpusztított, de mi, ez a zsidók, az mindig Kajafás főpapra vonatkozik, sosem Jézusra. Tehát lássuk be azt, hogy ugyanúgy részt vett benne Róma. Tehát, hogyha mondjuk felelősöket keresünk, tehát akik pusztították el Jézust, és mondjuk megtaláljuk Izraelt, meg a zsidóságot, akkor találjuk meg az olaszokat is lehetőleg. Tehát akkor Romano Prodinak mindjárt írjunk egy levelet, hogy elpusztítottátok Jézust, de nem? Tehát legalább annyira jogos lenne, hogyha már ebben a jogfolytonosság dologban ennyire hiszünk. Ilyen, mint ez a Mel Gibsonos, biztos itthon is lesz. A múlt héten elkaptak egy BMW-st a pályán 260-nal. Szerintetek mit fog kapni? Max 30 ezeret, ami apró pénz az ilyennek. A bilincs a szökés megelőzését és az ellenállás megtörését szolgálja. 7 éves gyereket az amerikaiak nem szoktak megbilincselni, gondolja ez Gyuszi. Jó, mi sem hiszünk ennek a hírnek egyébként. Van egy telefonunk. Halló, halló. Halló. Halló, halló. Jó napot kívánok! Jó napot! Parancsolj! Passióhoz szeretnék hozzászólni, most megint jönnek ezek a zsidó kérdések, és én azt látom, hogy az egész nagyon el van véve rossz irányba. Tehát beszélni kell a zsidó kérdésről méghozzá úgy, hogy mind a két fél, a zsidó és a nem zsidó társaság is együtt érvekkel hozzak fel, hogy mi és hogyan történt. Na most a Mel Gibsonos téma. Én nem iszom. Biztos, hogy van, aki ha iszik, akkor elveszi a kontrollt, de nem indokol semmi olyat, hogy ilyeneket mondjon. Tehát, ha valaki valamit érez belül, azt ha szeretné közzétenni, azt gondolja meg. Nem véletlenül van magában a Bibliában, hogy szavatok igen-igen, és nem legyen. Én a legnagyobb tévedést a Bibliában abban látom, a Biblia magyarázók között, hogy Krisztus megváltóna kájtjekbe, holott ő a megváltását azzal hozta el, hogy elhozta a tudást. Tehát amit mond, azt kellene betartani. De akkor te nem hiszel a feltámadásban. Én nem hiszek a feltámadásban. Értem. Egyáltalán hát most nem hiszek a feltámadásban. De hogyha itt van egy sztori, tehát hogyha itt van négy ember, ugye? Máté, Márk, Lukács és János nevű emberek, akik elmesélik ezt a Jézus sztorit, aminek ugyebár része a feltámadás. Mind a négy beszámol arról, hogy a keresztre feszítés után látta Jézust. Tehát, hogyha hiszel nekik, tehát ha elhiszed nekik azokat a történeteket, amelyekben Jézus tanít és elhozza a tudást, amelyek ugyebár a te hitednek is az alapját képezik, akkor hogy nem hiszed el nekik azt, hogy ő feltámadt? Tehát egy részét elhiszed a sztoriuknak, egy másik részét nem, mert ez alapján ők szavahihetetlenek a szemedben, mert bizonyos része szerinted az ő állításuknak hazugság, de akkor hogy hiszed el az egyik részét? Pillanat, van a szellem, van a lélek, és van a test. A feltámadás mit jelent? Az, hogy a test, mikor leveszik a testet, a lélek kiszáll a testből. Igen. Az, hogy az ember igen. lát ilyeneket, mert képes rá, mert olyan érzékeny, mint ahogy vannak látó emberek, akik kártyából, írásból, sok mindenből mondanak olyanokat, amik megdöbbentőek. Na most úgy megdöbbentőek, hogy az embert elgondolkodják, és elkezd keresni. Jó, te azt állítod, bocsáss meg, hogy félbeszakítok, csak hogy értelmezem egy picit, hogy ez a rész a Bibliában, ez egy szimbolikus üzenet, ami körülbelül azt szimbolizálja, hogy például a léleknek a testből való kilépése történik valójában. És ez a szimbolikus értelmezés viszont akkor szerinted hogyan került a Bibliában? Tehát ezek az evangélisták, ezek általában nem szoktam, hogy mondjam, nem szimbolikusan akartak írni, hanem közvetlenül történetet mesélve, amellett, hogy ezekben egyébként vannak szimbólumok, stb. Persze a példázatok nagy része szimbolikus. De mondom a véleményemet, igen? Jó? Igen. Tehát itt van ez a strand kérdés. Az ember oda megy, látja a szituációt, de nem hallja, mondjuk. Van egy véleménye róla, de nincs tisztább az előzményekkel, hogy miért, hogyan és miért vitték el. Most ugyanezt történt, az emberek ott voltak, láttak dolgokat, sok mindent nem értettek, és mit csináltak? Megpróbálták a saját érzelmükkel, tapasztalatukkal azt átadni. Tehát elhiszed, hogy látták Jézus, de nem hiszed, hogy az a feltámadott Bocsánat, Jézus volt. Ilyen formában látták. Mert tehát látták, nem de nem támad fel. Le van írva, nem ismerték fel először, te vagy az, igen. Tehát itt voltak olyan problémák, ami esetleg egy éteri test lehetett. Aha, értem, mondom, értem. Pillanat. Tehát akkor nem hiszel abban, hogy fizikailag feltámadott? Ebben egyáltalán nem. Aha, hiszem. Hanem abban hiszel, hogy visszatért az ő lelke, és valamiféle ilyen éteri látványt, éteri látomást, vagy Bocsánat, víziót, vagy valami... A lélekvándorlás létezik. A lélek egy új testet kap később. Egyébként... Aha, tehát egy ilyen szellemi testet. Nem szellemi testet mondom, a lélek, van a szellem, annak van a burka a lélek, és a lélek beköltözik, a szellem, a lélek beköltözik egy testbe. Uh-huh. A testet, mikor birtokba veszi, és vannak ilyenek, amikor azt mondják, hogy megszállta valaki. Akkor miért nem találták meg a holttestét? Tessék? Akkor miért nem találták meg a holttestét? Hát ez egy nagyon nagy és érdekes kérdés, hogy megtalálták-e, vagy csináltak egy mítoszt belőle. Mert az én véleményem az, hogy 300 évig üldözték a keresztényeket, és utána egyszer csak belenyúltak úgy, hogy el lett ferdítve az egész. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, és ezért van az, hogy amit az ember saját maga nem tapasztalt meg, nem élt át, az arról nem mondjon úgy véleményt, és itt van az önök felelőssége, már mint a rádió, a tévé, vagy könyvek felelőssége, hogy az, amit leírnak, az úgy van-e? Mert ha nem, akkor rengeteg embert elvisznek rossz irányba. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy hívott minket, és hogy elmondta a véleményét ma reggel. Kelet és nyugat közt. A misztikum, mely feloldja a vallások határait. Spirituális utazás a kereszténység és a buddhizmus szemszögéből. Jaj, szívesen magamra vállalom ám ezt a felelősséget, de én annyira soha életemben se éteri testet, se feltámadott embert, vagy Isten fiát nem láttam, hogy tényleg fogalmam sincs erről. De nem gondolom azt, hogy az ember csak olyan dolgokról beszélhet, amiket a saját szemével látott. Meg nem a szemed az egyetlen érzékszerve. Például tehát beszélek olyanokról, hogy barátság, pedig sose láttam a barátságot. szembe jönni de nem csak, hogy erről beszélünk, tehát hogy így, olyan ez, mint Mengyelejev. Tehát Mengyelejev például kiszámította azt, hogy van ez a, tehát kialakította ezt a periódusos rendszert, és létrehozott kategóriákat, amik üresek voltak. És mondta, hogy ott van, az van, pedig soha nem tapasztalta, sehol senki nem találta meg. És később, már Mengyelejev halála után akár, megtalálták azt az elemet, behelyezték, és pontosan oda illett. Tehát lehet tudni dolgokról anélkül is, hogy tapasztaltad volna, vagy ismernéd. Tehát beszélünk például arról, hogy idő, de nem nagyon tudjuk, hogy ez mit jelent. Ez egy absztrakt dolog, amit így, tehát ilyenek vannak. Tehát azért a szellem több annál, mint amit az érzékszervek érzékelni tudnak. Nézzetek, utána írja az SMS-ező, a hír igaz, a gyereket a szomszéd jelentette föl, ez a pisilős történet. Ez elég durva, ha igaz. A Hezbollah egyben humanitárius szervezet is, szóval képtelenség, gondolom az, hogy ők rakétákat lőnek olyan helyről, ahol gyermekek vannak. A Hezbollahnak két szárnya van, van egy civil szárnya, meg van egy terror szárnya. Vannak humanitárius tevékenységei annak a szárnynak, a terror szárny az pedig fegyveres harccal foglalkozik, és lő, és az biztos, hogy ők azért kommunikálnak a nyugati értelmiséggel, és a nyugati értelmiségről pontosan tudják azt, hogy ők nem fogják benyelni azt, hogy menekült táborokat, meg menekült létesítményeket lőjön rakétákkal az izraeli hadsereg. Én feltételezem a Hezbollahról, hogy folyamatosan a nyugati legitimitását igyekszik az ilyen akciókkal, tehát az ilyen menekült táborból lövünk típusú akciókkal kikezdeni az izraeli államnak. Hát én innentől kezdve nem mondhatom azt a Hezbollahnak bármilyen szervezetére az, hogy az humanitárius. Tehát amelyik tudatosan tervez egy olyan akciót, amiben civil áldozatok lesznek, az nekem ugyanaz a szervezetnek semmilyen más szárnya nem lehet humanitárius. Televízió a népek ópiuma. Terítékre kerül minden, ami ízléstelen, erkölcstelen, aljas és alantas. Ez a Szélső Közép Média kritikai fóruma. Ma este lesz James Bond film. A TV2-n egész konkrétan a Holnap Markában című film lesz. Ez a Pierce Brosnan féle James Bond még, amelyben hát újabb és újabb akciójelenetekkel gazdagszik a Bond kultusz, és egyre kevesebb stílus elemet figyelhetünk meg, vagy fedezhetünk fel. A sztori az most már egyre inkább akciófilm, és egyre kevésbé a James Bond stílus, az James Bond életvitel. Egyrészt a stílus, másrészt pedig a krimi. Tehát, hogy így kezd ez az egész game story, ez így elveszni, és egyre inkább arról szól a dolog, ami eleinte nagyon nagy rész krimi volt, és a stílusról szólt, tehát a stílus hordozta ezt. Aztán ez még Sean Connery idején. Amikor Roger Moore feltűnt, akkor ez nagyon-nagyon sok akcióval töltődött fel, de megőrzött egy csomót a stílusból, és egy csomót a krimiből. És később George Lazenby, de főleg és leginkább a Pierce Brosnannek a hatására, az akció, hát nem az ő hatására, hanem az ő idején, az ő James Bondsága idején, az akció az teljes prioritást élvezett már, és átbillent a mérlegnek ez a képzeletbeli nyelve, és ma meg már nem beszélhetünk arról, hogy fú, de izgalmas és fordulatos game story-t nézünk, hogyha James Bondot figyeljük. Én egyébként rajongok ezért a karakterért, tehát én nagyon bírom James Bondot, és sokat várok egyébként az új Bondtól. Most jön az új Bond karakter, tehát a maga részéről Pierce Brosnan az levitéz lett, és most jön az új Bond. De egyébként fantasztikus kínálat van a tévéműsorok kapcsán. Én mindig azt gondolom, hogy úgy van ez, mert ezeknél a nagyobb kereskedelmi tévéknél, hogy gondolkoznak az, hogy vegyünk valami jó filmet, ami az elmúlt 2-3 évben volt. Nem, az marha drága. Menjünk le a helyiségbe, és vegyük meg a legolcsóbb dolgokat. Azok vagy a C, Z, X és F kategóriás filmek lesznek, vagy pedig azok, amit tudom én, 97-es maximum filmek, amelyek már annyira 600 helyen látszódtak, és annyira mindenki látta 56-szor őket, hogy könnyen meg lehet venni. Hát igen, ez egy 9 úgy, éves hogy, film. Úgyhogy lesz ezen kívül még az RTL Klubon a Nincs 2-4 nélkül. 1984-ből van ember, aki nem látta még a Nincs 2-4 nélkül. De komolyan egyébként szerintem zseniális. De szerinted az összes Bud Spencer filmet le fogják adni, amit már vala? Szerintem már leadták az összes Bud Spencer filmet. És úgy értem, hogy újra meg újra le fogják adni. Hát, ha léteznek receptek a tuti sikerre, akkor az a kutya, a delfin, a majom és Bud Spencer. Várjál, még nem teljesen sor. Van pityergő teve. Konkrétan ez az M1-gyel lesz. A Királyi TV-nek külön gratulálunk ezúton is, hogy a adóforintjaikat Pityergő tevére költik. A Pityergő teve története. Igen, tehát amit a kereskedelmi tévéktől megkapunk, azt az adóforintjainkból pontosan ugyanazt megkapjuk a királyiról is. De ennek külön örülünk és köszönjük a Pityergő tevét. A szélső közép ma is feltesz egy kérdést hallgatóinak. Az első helyes válaszadót szívünkhöz közel álló ajándékkal örvendeztetjük meg. Nem biztos, hogy csak egy helyes megoldás létezik. Hallgassa meg a kérdést, és adja meg rá akár a legőszintébb, akár a legprovokatívabb, akár a legpontosabb választ. 22 34 88 1. A Columbia Pictures elkészítette az új James Bond filmet, hogyha jártok moziba, akkor már láthatjátok az ajánlóját a filmek előtt. A címe Casino Royale, ez a 2006-os James Bond, amit én legalábbis nagyon nagy figyelemmel, érdeklődéssel várok. Új Bondot avatunk. Ki az új Bond? Ez a kérdésünk, és nem pusztán ennyi a kérdésünk. Játszott az új Bond egy magyar filmben? Melyik filmben játszott az új Bond? Melyik az a magyar film, amelyben láthattuk az új James Bondot? Egy nevet kérünk, és egy filmcímet. Nem könnyű a kérdés, várjuk a válaszokat. 22 34 88 1. Ezen a telefonszámon várjuk a válaszokat. Addig is... Addig se. Addig se, haló. Haló, haló. Mégis addig. Mégse addig. Haló, haló. Szia, a játékra jelentkezem. Parancsolj! Na, szóval az új Bond az Craig David. Nem. Craig David. Craig Daniels. És, Daniel Craig. A keresztneve a Daniel. De ez a Craig David dolog, ez megzavar neki. De hogy elképzelem a sötét bőrű fonott hajú izécsávot egy Bond szerepében. És a sorstalanságba játszottam. Így van, találat. Elkérném a nevedet. Szilárd. Emlékszel, mit játszott a sorstalanságban? Vezeték nevet is kérek. Hú, azt nem. Katonát játszott, de... náci katonát, de... De nem a katona vezeték nevét, hanem a Szilárdét. Ja. Nagy. Vezeték nevet. Mi volt? Nem, amerikai katonát játszott. Emlékszel? Amikor a csávó megmenekül, a srác megmenekül, felszabadítják a koncentrációs tábort, akkor jön az amerikai katona, és mondja neki, hogy gyere Amerikába, itt nem maradjál itt, mert itt téged nagyon gyűlölnek, ez látványos, majdnem el is pusztítottak. Gyere Amerikába, ott a lehetőségek földje, és ő nem megy. Emlékszel erre? Igen. Kiszáll abból a jeepből, és magyarázza, hogy gyere Amerikába, és nem. Ő a maga részéről. Minden esetre az egészen biztos, hogy ez a figura, ez egy új, hogy mondjam, egy új Bond jelleggel fogja gazdagítani az eddig már jól befutatott és védjegyé vált Bond stílust. Tekintettel, hogy nagyon amerikai a figura eddig, legalábbis nekem az a benyomásom. Én attól félek, hogy nem jó irányba viszi a karaktert. De mondjuk, akik eddig felmerültek, tehát eddig felmerült... Robbie Williams-től mindenképpen jobb. Jó, hát Robbie Williams... jó, tetovátként. Meglátom a tetovátként. Meglátom a tetkós Bondot, akkor tényleg kiugrom az ablakon, de tényleg. Vagy lezúzom a tévét. Szóval ez azért mindenféleképpen egy érdekes választás lesz. Mi egyébként megfigyeltem azt, hogy hajlamosak arra, hogy olyan színészeket választanak, akik még nem futtatták túl az arcukat, tehát hogy ne újabb szerepe, vagy régebbi szerepek jussanak nekik eszükbe, vagy ugorjanak be erről, hanem igenis ugorjon be nekik ez a Bond. Tehát egyből érezzék, tehát tudják elsajátítani azt, hogy ez valami új. Hát igen, ez az új Bond. Igen. Szilárd, amit nyertél, az egy háborúfüggő könyv. Köszönöm. Gratulálunk. Várunk téged a Hungária körút 162 szám alatt, ahol átveheted. Jó, nagyon szépen. A 10. emeletre gyere. Köszönöm szépen. Szia. Hello. Televízió a népek ópiuma. Terítékre kerül minden, ami ízléstelen, erkölcstelen, aljas és alantas. Ez a Szélső Közép Média Kritikai Fóruma. Annyira csodálatos, hogy a TV2 az telefonos játékoknak, tehát fogalmazunk így úgy inkább, hogy pénznyelő játékoknak, ugyanis hát bizonyos sávban nincsen túl sok hogy is mondjam, fogyasztóképes ember otthon. Mert az ilyenek dolgoznak. Tehát az ilyeneknek nem lehet munkaidőben reklámozni, ezért aztán reklámbevételekből nem lehet eltartani a televíziót. Értelemszerűen ebben az időszakban telefonhívásoknak a díjából kell fenntartani a televíziót, de hát ez sem derogál egy kereskedelmi tévének, miért is derogálna, hiszen hiába csinál 8-szoros meg 15-szörös extra profitot más sávokban, ha ebben a sávban csak 3-szoros tud, viszont az 5-szöröst is meg tudja, ki tudja termelni telefonos játékokkal. Hát akkor ezt csinálja. Több fajtája van ennek. Tehát, hogy van a Szóda nevű telefonos játék 9 órától, meg van 11 óra 55-től az Észbontó nevű telefonos játék. Tehát így ez ilyen több na fajta. De ami és közte van. És egyik, de várjál, ami közte van, mert közte van egy egész teleshop. Valamint a Hajrás Kacok című mexikói filmsorozatnak a 117. része. ez a délelőtti műsor. Hogyha belegondolsz abba, hogy így képzeljed el például azt a cégvezetőt, aki hát általában ilyen nagyon-nagyon nagy üzleteket köt. De van bizonyos időszak, mondjuk egy olyan fél óra a napjában, amikor így nem tud üzletet kötni egyszerűen. Abban az időszakban valahogy senki nem ér rá, nem tud megfelelő üzletet kötni, tehát abban az időszakban úgy telik az ideje, hogy nem termel extra profitot, és ő ezt így nem tudja elképzelni. Úgyhogy bemegy a tárgyalóba, és ott a takarítónő éppen takarít, úgyhogy elővesz egy pakli kártyát, és itt a piros, hol a piros játszik vele, hogy vissza, hogy mit én elnyeri az ő fizetését. Tehát így képzeld el ezt, mondjuk. Tehát, hogy így hogyha éppen nem tudom a rendes üzletmenetet folytatni és kitermelni azt a 8-szoros, 15-szörös pénzt, akkor itt a piros, hol a piros játszom, tehát ez sem alacsonyít le engem tulajdonképpen, elnyerem, nem tudom, én ilyen kis trükkökkel, ilyen kis csalásokkal. Tehát, hogy mert az én szememben egyébként ezek a pénznyelőjátékok azért többé-kevésbé ilyesmi. Főleg úgy, hogy abban a sávban játszák, amikor a gyerekek otthon vannak, és a gyerekek azok így eltelefonálják a szülőnek a nem tudom én a havi keresetét. Hogyne. Az a dologban szép, hogy természetesen az RTL Klub az nem maradhat le erről. Ugyanebben az idősávban neki is van egy műsor, aminek a címét azért nem mondom, mert már kapásban az a telefonszám az. Ez csodálatos. A címe a műsornak. Hát ez a döbbenetes. Tehát semmit nem szabad a véletlenre bízni. Hát következik a 0640-70-70. De az a baj, hogy a műsorvezetőt nem úgy hívják, aki vezeti ezt a játékot, pedig azt szerintem úgy kéne hívni. A műsorvezetőnek lehetne az a neve, hogy 0640-70-70-70-88-1, vagy valami ilyesmi. Szerbusztok, 0670-70-88-91 vagyok. Hívjatok engem! Csörgök is! Na várjál, mert utána nagyon feldobja a napot egyébként az RTL, mert rögtön az elefánt mese jön. Az elefánt mese, öregem, azt nem hiszed el, az 1:45-kor kezdődik egyébként, és ez egy látványos Disney mese, az anyját kereső afrikai kis elefántról. Tehát már volt egy tevénk a napra beirányozva, de ha nem elég hír. De ha nem elég ott az elefánt mese. A múlt héten volt szerencsénk széjjel tépni a Bazi Nagy Görög Élet című sorozatot, ami a Bazi Nagy Görög Lagzinak a, hát hogy is fogalmazzak, a sorozattás irányított, és ilyen humortalan humoros pillanatokkal feltöltött röhögőgép által minket, hogy is mondjam, a mi számunkra jelzi, hogy hol kell nevetni. De az a zseniális, hogy ez a röhögőgép tényleg arra szolgál, hogy a poénok annyira rosszak, hogy így nem tudnád, hogy ez egy humoros sorozat. Tehát azt hinnéd mondjuk, hogy egy filmdrámát látsz. De mivel ott a röhögőgép, az így jelzi neked, hogy na most hangzott el valami vicces, és akkor így ez így téged kisegít a bajodban, hogy mondjuk így tudjál röhögni rajta. Na hát ennek elkészült az olasz változata is, hiszen olyan jól bejött már ez a görög sztori, és képzeljed el, hogy mennyire változatos a címe, Édes Élet olasz módra. Ez a sorozat. És szerintem pontosan ugyanerről szól. Jó, ezek egyébként a primitív sötét olasz sztereotípiák mennek benne. Pontosan mondani. Pizza, pasta, Mamma mia. Jó, egyébként ha egy csomó ilyen reklám kapcsán, ahol az olaszok abszolút úgy vannak beállítva, hogy ők azok a pasztazabáló népek, akik üvöltöznek egymással folyamatosan, hevesen gesztikulálnak, és van egy óriási 200 kilós anyjuk, úgy azért így felmerül. De ezt az összes déliről el lehet egyébként mondani. Tehát persze. Ez egyébként a zsidó családban is ugyanígy van, tehát az asztal körül ülnek, üvöltöznek egymással, stb. Tehát ez ott is egy állandó sztereotípját, főleg a Woody Allen filmekben jelenik meg. Az Annie Hall-ban, tudom, amikor mutatják Annie családját, hogy hogyan ebédelnek, és mutatják Elvis Inger családját, hogy ők hogyan ebédelnek, és hát lényeges a különbség, de szerintem ez ugyanez meg Portugáliában, Spanyolországban, hát ez a déli meg északi habitus. Tehát ezt nem kéne az olaszokra kiélezni, tehát soha nem ez jut eszedbe mondjuk a portugálokról. Tehát portugálok így üvöltöznek egymással kajálás közben. Hát ezek de el lehet hinni, hogy arabok, a zsidók, hát már mint az izraeli zsidók úgy általában, tehát ez a kultúrkör, ugye általában a mediterráneum környékén így élnek az emberek. Szóval ez az egyik, ami kiváltaná belőlem azt, hogy lángszoróval megtámadjam az összes stúdiót. A másik az az, hogyha mondjuk ne adj Isten olyan szerencsétlen lennék, hogy latinnak születsek, tehát mondjuk kubai lennék, és meghallgatnám azt, amit latin zene címszóval itt képesek emberek sugározni, és azt gondolnák, hogy ez valahogy hozzám tartozik, akkor ott menne még fel a pumpa rendesen. De várj, azt még el kell mondanom, hogy mi megy az elefántmese után, mert az valami hihetetlen kemény, hogy erre rá lehetett még pakolni egyel. Kérlek szépen a gumimacik. Tehát ilyen a szónép. Persze. Jó, de csodálatos, csodálatos. Hogy ezt újra elő lehetett kapni. De tehát, mindent újra elő lehet kapni, ezt nem tudom, hogy körülbelül van olyan 800 rajzfilm most. De ezek közül így van 30, ami kifejezetten igényesen van megrajzolva. De már egy generáció legalább felnőtt a gumimacikon. Most alapítanak családot azok, akik amikor a gumimaci premierje volt, akkor ott ültek a mackos bögréjükkel, meg a pelenkájukkal a tévé előtt, és szürcsölték a kakaót. Ja, és az a generáció, aki őket felnevette már, az is nagy részt a Benny Hiller röhögött egyébként, ami újra megint bekerült. Ez kérlek szépen egy 1969-es rész, ami most következni fog. De tényleg fantasztikus, de egyébként meggyőződésem az, hogy ezeket úgy veszik ezeket a sorozatokat, tehát bizonyos műsorokat, hogy vegyed meg a Holnap Markában című James Bondot, nagyon ajánlom, mert kapsz hozzá 30 széria gumimacit, kapsz hozzá 45 széria Benny Hillt, és azt de úgy dobják utánad, hogy így mész, és így még így utánad dobják, hogy na vigyed ezt is, mert nem tudjuk hova tenni. Tehát így, de tényleg így megy, ez a kereskedelmi struktúra, erről meg vagyok győződve. Tehát kell venned egyetlen egy filmet, amit így lejátszhatsz húsvétkor, de ezeket állítom, hogy az összeset, amit így önerőből vesznek, tehát amit így a maga értékén vesznek, azt húsvétkor és karácsonykor játsszák le, és az összes többit, amit így mondom, így hozzájuk csapnak, azokat meg egész évben lehet. Jó, de gyakorlatilag ebben már egy videótékát nem lehet ebből a kínálattal elindítani, amik itt vannak. Aztán mink van még? Várjál. Hát van természetesen Lost fantasztikusan, de mondom nekem, ez a Benny Hill, ez a csoda, hogy ezt tényleg elő lehetett rángatni a semmiből. De még mennyi mindent lehet, majd csak figyeljetek. Televízió a népek ópiuma. Terítékre kerül minden, ami ízléstelen, erkölcstelen, aljas és alantas. Ez a Szélső Közép Média Kritikai Fóruma. Kicsit adjunk az SMS-öknek, mert azért van egy pár szép darab. Azt mondja, a szervusztok, amit Izrael tesz, az pokoli. Ám az arab világban is vannak ám cseles dolgok. Például a gyermekek felhasználása terrorcselekményekre, mivert a gyermekekben még nincs kifejlődve a haláltudata. Valamint terrorközpontokat létesítenek gyermekek által lakott épületekben, így állítva maguk mellé a humanista világot. Elítélem Izrael, de az arabokat is, akik a gyermekeket feláldozzák. Na, ezt pontosan így gondoljuk, így van. Szó szerint. Tehát szó szerint így gondoljuk. Nem győzzük elég elítélni bármelyik oldalt is ebben az ügyben. Fiúk, kéne olvastatok Badinyi Jós Ferenc könyveit, Jézus nem zsidó. Ez egyébként a Tórában is benne van, a zsidók se tartották őt zsidónak, hoppá. Nem zsidó, de azért nem tartották őt zsidónak a zsidók, mert ő a maga részéről megreformálta a vallásukat. Tehát most az a kérdés, hogy vallási alapon közelítünk, vagy származási alapon. Tehát általában, amikor arról beszélünk, hogy ki a zsidó, ki nem zsidó, nem arról beszélünk, hogy mi a vallása. Mert ha a vallásról beszélünk, akkor könnyen lehet, hogy maga Ariel Sharon sem volt zsidó, tekintette, hogy nem vagyok meggyőződve arról, hogy ő gyakorolta a vallását. Tehát akkor Woody Allen se zsidó, érted? Tehát most azt kéne eldönteni, hogy milyen paradigmában értelmezünk. Tehát származási alapon nem létezett ez az értelmezés az ókorban. Tehát amikor az ókorban Jézus nem tartották zsidónak, akkor őnekik ebben az értelemben igazuk volt, de származását tekintve. Még hogyha elfogadjuk a szüzenfogantatásnak a tanát, tehát Józsefből nem indulunk ki. Bár az is egy másik kérdés, mert Józsefből, tehát amikor a proféciák vannak, tehát az ószövetségi proféták hivatkoznak arra, hogy melyik házból fog kikerülni Jézus, hogyan fog jönni, akkor az József vonalán számítható ki, tehát József vonalán kalkulálható ki, hogy milyen házból érkezik Jézus. De ha elfogadjuk az üzenfogantatást, tanát, könyörgöm, Mária akkor is zsidó volt. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ezt máshogy nem lehet értelmezni. Akkor most az én kérdésem, hogy miért van szükség arra, hogy Jézust megfosszák ettől, hogy ő zsidó volt. Tehát, hogy miért van erre szükség? Az én számomra tök nyilvánvaló, hogy rendes antiszemita számára az az alapvető feladat, hogy ezt elvitassa, hogy Jézus zsidó. Mert hogy ez az ő szemüket annyira csípi, ez a tény, hogy Jézus zsidó volt. Tehát, hogy Ezt el kell vitatni. Tehát, és onnantól kezdve beindulhat ez a Krisztusgyilkosság vád. Istengyilkosság. Ja, igen, Istengyilkosság. Tehát, tehát ez az első feladat, amit el kell végezni, hogy Jézus meg kell fosztani a zsidóságától, és akkor onnantól kezdve már mehet a játszma. Tehát, és akkor ki kell találni mindenféle ilyen pártus herceg volt, meg ilyen hülyeségeket. Menjünk tovább az SMS-ekkel. Igaz a hír a 7 éves pisiltetős fiúról, az esti vacsora asztaltól vitték el a rendőrök. Hát csak gratulálni tudunk a kedves rendőröknek, és akkor gyorsan... Ez is azt mutatja, hogy az a józan ész megáll abban a pillanatban, hogy pedofília felmerül. Tehát abban a pillanatban egy 7 éves gyereket bilincsben el lehet vinni. Aki a kis húgát pisiltette. Egy kicsit más történet, de ugyanígy a szabályoknak az elképesztő ostobaságáról szól az amerikai egyetemeken. Van most egy új szabály, hogy a nemi erőszakokat elkerüljék, hogy minden egyes érintést egy kérdésnek és egy beleegyezésnek kell megelőznie. Tehát, hogyha én véletlenül hozzád érek, Robi, azt csak úgy tettem, hogy megkérdezem, hogy Robi, megfoghatom a válladat? És ha erre te nem mondod azt, hogy igen, hanem mondjuk azt mondod, hogy alma, és én mégis hozzád érek, akkor feljelenthetsz engem nemi erőszakra irányuló kísérletért. Atya úristen. És ez halálkomolyan gondolják. És vállon veregetni a másik embert. Csak akkor, hogyha az engedélyét kéred, és ő igent mond rá. Atya úristen. Most erre azt mondták egyébként az egyetemista nőszervezetek, azok a ilyen fiatal lányszervezetek, azt mondták, hogy ez a nemi erőszak egész tartalmának a kijátszása. Tehát az, hogy tényleg megtörténik az, hogy lányokat elkapnak foci csapatok, és elkapják a gyepen, pontosan ennek az egész dolognak az elhazudása, kijátszása, tartalmatlanná tételeről szól ez a szabályozás, mert ez annyira abszurd, őrült, élhetetlen, hogy egészen biztos, hogy senki nem fogja betartani, és megint kialakul egy olyan szabályozás, ami pusztán arról szól, hogy egyrészt te ne érezd magad jogbiztonságban, hiszen bármikor elkövethetsz egy halálos bűncselekményt, és a másik pillanatban pedig ne érezd azt, hogy egy jogszabály úgy működik, hogy az emberi viszonyokra van kitalálva, az emberi viszonyok között alkalmazható a legjobban, és téged fog védeni. Aztán Kovacsak azt kéri, hogy nézzünk utána, Lukács nem volt zsidó. Lukács nem volt zsidó, akkor mi volt? Az evangélista Lukácsról van szó, gondolom. Mi volt akkor? Mi volt? Aztán Fecsa azt mondja, hogy trafi van az M1, M7-es közös bevezető szakaszán, ahol több kilométeres dugó van. Nem baj, jól elbeszélgetnek. Részemről utálom, hogy már csak nem magyar zene szól le. Hát igen, de hát ahogyan az időjárás, úgy változik az arculat. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek: az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS-fal pünkösdi prófétája. Némó, aki azt írja, hogy soha nem értettem ennyire veletek, mint most. Hogyan, még egyszer? Soha nem értettem ennyire veletek, mint most. Egyet se. Egyet se, Némó. Köszönjük szépen. Egyet se bánkodjál. Vannak még érdekes SMS-eink? Azt mondják, hogy a Pityergő teve története egy Mongóliáról szóló művészfilm. Így tessék ma este megnézni, és utána eszet osztani. Elnézést, Tom. Tényleg iszonyatosan eltévedtünk. A sztereotípiáink, azok így állandóan bevonzák a fejünket a Pityergő teve. És utoljára még most lesújt rád Ákos SMS-e. Jézus miért volt zsidó? Szüzenfokant, csak a nevelő apjának a származását vezetik vissza Dávid házáig. Így már érted, nem? Jó, oké. Köszönjük, hallgassatok minket holnap is. Várjál, de Máriáról akkor nem ejtünk egy szót se. Hát Mária az úgy... Hát, Mária az... Mária. A szélső középnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átveheti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban. Az intellektuális nyereséget a szélső közép osztja.